Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızla karşınızdayız. Hilal TV ekranlarındayız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber huzurlarınızdayız. Efendim programımızın isminden de anlaşılacağı üzere Okudun mu sorusunun izindeyiz, peşindeyiz. Bu sorunun içeriğine neler dahilse onları anlamaya efendim talibiz. Bu talebimizi de sizlerle bir şekilde somut vaziyette paylaşıyoruz. Kıymetli dostlar, en son programımızda Alak suresinin ilk ayetine başlangıç yaptık. İkra hitabı üzerinde bir hayli durduk. Ardından da Bismi Rabbikellezî halak derken oradaki ba, ism, efendim Rab ve hilkat üzerinde bazı değinilerde, açılımlarda bulunduk beraberce. Fakat tabii o kısımda hala konuşulmayan noktalar var. Oradan almak suretiyle, kaldığımız noktadan almak suretiyle diğer kısımlara doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bugün de sizler de ekranlarınızın başında hazırsanız, efendim biz yerimizi aldık. Hocam da teşrif buyurdular. Hoş geldiniz hocam tekrar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, bir önceki programımızda özellikle halaka kısmını biraz daha açalım diye istişare etmiştik. Rab meselesini üzerinde duralım, anlamaya çalışalım demiştik. Çünkü ikra hitabını çok boyutlu açmaya çalışmıştık. Bu hitabın gelişindeki sosyal zemini de, zamansal durumları da epeyce tasvir etmiştik. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Bakalım Allah bize neler gösterecek. İnşallah. Buyurun efendim. Evet, değerli kardeşlerime ben de vahyin aydınlığında bir ömür diliyorum. Allah-u Teala. Amin. Onları da bizi de bu aydınlıktan mahrum bırakmasın. Amin. Hayatın gerçek aydınlığının Kur'an'ın sunduğu olduğunu düşünen, bilen, yaşayan insanlardan eylesin. Amin. Amin hocam. O aydınlıktan istifade bağlamında ayetleri kardeşlerimizle paylaşmaya gayret edelim. Geçen programda Alak suresinin ilk ayeti üzerinde biraz uzun uzadıya durduk. Buna rağmen Rab sıfatına da Halik anlamına gelen ellezî halaka sıfatına da yeterince değinemedik. Doğru. Onu tamamlayalım lütfen. İstiyorum. Ondan sonra akabine bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Şimdi elbette ilk vahyin ilk cümlesinde beklenirdi ki Yüce Allah mesela Allah lafzını kullanarak tabii, kelama başlamış olsun. Yani ikra bismillahi evet. Ellezî halak desin. Diye denilebilirdi. Yani ilk bakışta akla böyle bir şey geliyor. Elbette haşa ve kella Cenab-ı Hak bize sorarak ifadesini şekillendirecek değil ama yani akla böyle geliyor ve fakat Rab sıfatı kullanılarak ilk ayet şekillenmiş. Elbet bunun bir amacı bir anlamı olmalıdır. Tabii bir maksadı olmalı. Olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şunca isim ve sıfatı var. Bu sıfatlardan birileri özellikle tercih ediliyorsa bunun mutlak surette bir amacı, bir sebebi olması lazım. Tabii. Zannım odur ki bu ayette ve genelde Mekke dönemi surelerinin ilk örneklerinde sıklıkla Rab sıfatı dikkat çeker. Şimdi mesela bundan önce okuduğumuz Fatiha suresinde işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye geldi. Daha sonra Duha suresinde Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ galâ geldi. İnşirah suresinde Elem neşrah leke sadrake ve innemâ feydâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Rab kelimesi geçti. Şimdi bu surede de hemen Rab sıfatı var. Bunun üçüncü ayetinde bir daha var. Bundan sonraki surelerde de var. Tabii. Elbette bütünüyle Kur'an'da da oldukça yoğun kullanımı olan bir sıfat. Rab İnsanın sıfatı, aklına geliyor hikmeti ne olacak? Evet yani ne bunun olacak? Bir sebebi vardır yani mutlaka. Aklımız erdiğince cevaplamaya gayret edelim. Herhalde Rab bir defa idare eden, yöneten, terbiye eden, yetiştiren, sahip olan gibi anlamlara geliyor. Kelime kökeni itibariyle. Hemen vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'in bu hitapla moralmen desteklensin diye bu sıfatın seçildiğini söyleyebiliriz. Evet. Neticede Hira mağarasında Cenab-ı Hakk'ı düşünen Hazreti Peygamber bu düşüncesinin cevabı olarak Allah-u Teala'nın onu sahiplendiğini bu hitapla algılamış olacaktır. Yani sen bu varlığınla, bu duruşunla, bu tutumunla bir sahibin vardır. Bu duyguyla tutumunu devam ettir. Rab Allah'tır ve Allah seni sahiplenmiştir. Hmm. Seni sahiplenecektir. Ona bir moral motivasyon verme amacı güdülmüş olabilir. Tabii bu arada zımnen böyle bir sahiplenme var. Var. Ve Hazreti Peygamber'e bir moral motivasyon desteği var. Desteği var. Yani evet. İlk etapta hemen akla bu geliyor. Bu geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Vahyin ilk muhatabı olması itibariyle. Tabii hitap inanmak durumunda olan herkesi içerdiği için tabii. Bu moral ve motivasyon amacı diğer bütün inananları da içine alan bir anlam alanına sahiptir. Yani kim Allah'tan yanaysa onu Allah'ın sahiplenmekte olduğunu bilsin, bilmelidir. O yürek coşkusuyla, o huzur ortamıyla varlığını devam ettirsin. Bu moral kısmı diğer müminleri de içine alan bir mahiyet arz etmektedir. Sanki Rabbike'deki K'yi de böylece izah etmiş tabii, olduğunuz gibi. Tabii senin yani. Rabbin. Evet. İşte o sahiplenmişlik daha bir yer buluyor. Yer buluyor, pekişiyor. Pekişiyor. Bu arada Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i peygamber olarak seçmiş olmasının beraberinde sanki şöyle bir daha ince bir mesaj da vardır diye düşünüyorum. Bu benim zannımdır. Yani peygamberimizi böyle aşırı yüceltmeci bir pozisyona sürüklememeyi daha işin en başında yani sen bir kulsun demektir. Rabbin var demek sen bir sen kulsun, kulsun demek. Demektir. Dolayısıyla bu kulluğu devre dışına itecek ne kendi varlığında böyle bir yanlış rotan olsun ne de seni sevenler seni böyle tanımlasınlar. Yani seni benim yerime koymasınlar. Bak Rabbin benim, sen kulsun evet. Diye bir ayrım orada saf belirleme de var aslında. Tabii. Yani Hazreti çok Peygamber'i güzel. Cenab-ı Hakk'ın daha nasıl şekillendirdiğini ortaya koyan bir hitap şeklidir bu. Yani hem onun bir yanlış düşünceye sahip olmaması böylece temin ediliyor. Ama bu arada Peygamberimizin ümmeti olan bizlere de böyle aşırı yüceltmeci bir bakışla Peygamberimizi Allah'ın tanımladığı halin dışında sanki o tanımlamayı yeterli görmemiş gibi başka tanımlar devreye sokacak bir yaklaşımdan ümmeti uzaklaştırmak gibi evet. Bir maksadın da görüldüğünü düşünüyorum. Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptığını yapmamanın talimi de var. Talimi de var. Daha için. Yapmadan. Yapma, daha ilk daha kitapta. Başlamadan. İlk başlarken. İlk kitapta. Evet. Yani zımnen böyle şeyler vardır diye düşünüyorum. Çünkü Hazreti Peygamber bilahare Medine'de bu şimdi sizin söylediğinizi ümmete hitaben ifade etmiş ve buyurmuş ki La tutruni kema etratin nasara el mesih ibn Meryem. Yani Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i aşırı yücelttikleri gibi beni yüceltmeyin. Tabii. Benim için Allah'ın kulu deyin yeterlidir diyor. Dolayısıyla bu yüceltmeci mantığın doğru olmadığını, olmayacağını evrensel bir dille insanlığa bu kelime, vahyin ilk ayetinde seçilen bu kelimeyle verdiğini düşünüyorum. Bu arada çok zarif bir nükte. Yani zımnında hakikaten anlaşılması, görülmesi gereken. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Sözünüzü kestiğim için de affedin lütfen. Bir şey aklıma geldi, heyecanlandım. Emirle başlaması da sanki yani sen kulsun, ben Rabbimin bir talimiymiş gibi. Şimdi benim zihnime açıkçası öyle algıladım. Yani başka bir hitapla başlayabilirdi. Daha yani ne güzel okuyorsun diyebilirdi. Oku ama diyor. Oku dedi. Oku evet. Deyince hani birisi bize bir emir verse, şunu getir dese, otomatik olarak biz itaat psikolojisine gireriz. Tabii. Yani orada bir şey vardır. Hiyerarşi belirleme vardır. Evet. Sanki Rab'la kul arasındaki o hiyerarşi daha ilk hitapta belirleniyor. Denebilir. Doğrudur. Yani o tespit bu ifadenin peşinden yardımcı bir unsur olarak görülebilir. Eyvallah. İyi de bir katkı olduğunu ben de ifade etmiş Allah olayım. Allah razı olsun. Şimdi bu aşırı yüceltmeciliğin önüne geçilsin isterken bunun tam tersinin de yapılmaması gerektiğini burada hatırlatmış olalım. Hmm. Yani bir de biliyorsunuz böyle aşırı indirgemeci bir mantık var. Yani Hazreti Peygamber'i ya alelade bir insan, postacı. Hiçbir fonksiyonu olmayan, hiçbir icrası bulunmayan, yani hani bunu Mustafa Hoca sıklıkla söylüyor, böyle ara kablosu gibi ifade eden, hani eski tabirle postayı bıraktı gitti filan. Halbuki o getirilen postanın gereğini önce o yapıyor yani. Tabii. Böyle öyle bir ara kablosu gibi değil. Ümmetin üsve-i hasenesi. Tabii. En güzel örnekliği. Ümmet ona bakarak hayatının istikametini belirleyecek. O zaman bir rol model olacak. Diye söylediği şeyleri önce o yapacak. Âmener Resulü de öyle söylüyoruz ya. Tabii. Estağfirullah. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi. Resul Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti. Evet. Vel müminun, sonra da müminler iman etti. Evet. Önce onun şahsında bu iş başladı. Sonra diğer ümmetin fertlerine doğru yaygınlaşma söz konusu oldu. Ben hani bu vesileyle mutlak surette kardeşlerime bir daha hatırlatmak istiyorum. Her kim peygambersiz bir din algısı ortaya koyacak şeyler söylüyorsa o söz doğru değildir. O sözde bir sıkıntı vardır. Ve ona karşı mutlaka mesafeli durulması evet. gerekir. İlletlidir, hastalıklıdır. Evet, yani peygambersiz din, din değil. Öyle bir din olmaz. Dolayısıyla böyle aşırı indirgemeci mantık da aşırı yüceltmeci mantık kadar tehlikelidir. İkisi de birbiri kadar tehlikelidir yani. Ne kul Muhammed'i haşa ilahlığa çıkartacak bir mantık doğrudur. Ne de o alelade bir adamdır. Hani innema ene beşerun mislüküm dedirtiyor ona Yüce Allah Kur'an-ı tabii, Kerim'de sıklıkla. Tabii. Ama bitmiyor. Yuhâ ileyye. Bana vahyediliyor. Vahyediliyor kısmını görmeyip ben de sizin gibi bir adamım ifadesini yeterli kabul etmek doğru bir okuma biçimi değildir. Hazreti Peygamber'i bu okumalar doğru tanımlamazlar. Evet. Böyle olunca işte bir tarafta aşırı indirgemeci, bir tarafta aşırı yüceltmeci mantık at başı birbiriyle yarışır halde aldı başını gitti. Bunlar doğru değildir. Rabbin vardır demek sen kulsun demektir. Ancak sel kulsun demek aynı zamanda Rabbin seni seçti demektir. Bir ayrıcalığı mutlaka vardır. Vardır. İşte Hira mağarasına niye Mekke'nin diğer adamları gitmiyordu? Tabii. Niye el emin sıfatı başkalarına verilmiyordu? Demek ki duyarlı bir insan Hazreti Muhammed. Dolayısıyla onun sahiplenilmişliği vahiy ile buluşturulduktan sonra da bir rol model halinde toplumun önünde örnek ve önder olabilecek bir misyonla buluşturulduğunu, tabii, ümmetin önünde bir insan olarak, örnek ve önder bir insan olarak kabul edilmesi ve peşinden gidilmesi gerektiğini bize öğretir. O itibarla Rab sıfatının Hazreti Peygamber'i ne aşırı yüceltmeciliğe ne de indirgemeci bir mantığa kurban edilmemesi gerektiğini bu vesileyle ders söylemiş aslında. Olalım. Evet. Evet. İstifa meselesinde aslında açıklamış oldunuz. Evet. Yani seçilmişlik ne demektir? Tabii, bu anlamda. Rastgele hiçbir özelliği olmayan herhangi biri peygamber olmuyor yani. Yusuf'un, Hazreti Yusuf'un hayatında peygamber olana kadar yaşadığı süreç, Hazreti Musa'nın yetiştirilme süreci, neticede Hazreti Muhammed'in 40 senelik işte o hayat tecrübesi bir anlamda onları vahye hazırlayan bir okul gibi, tabii, algılanabilir. Adı konulmamış ama zımnen belli olan bir okul gibi bir süreç onlara uygulanmıştır diyebiliriz. Rab sıfatını bu anlamda işin peygamberimiz ve ona inanan ümmeti tarafından böyle algılayalım derken, bunun başka bir tarafı daha var. O da Hazreti Muhammed'in risalet hayatı boyunca ortaya koyacağı ilkeleri ciddiye almamak, onları hafif görmek, onları alay konusu edinmek ve bu anlamda iman eden, iman etmek isteyen insanlara karşı hayatı zindana dönüştürecek olan insanlara da bir gözdağı verilmektedir. Yani mücadele etmekte olduğunuz, hor, hakir gördüğünüz, dışladığınız, alay ettiğiniz bu kişinin sahibi benim demek istiyor Allah-u Teala. Evet. Dolayısıyla daha sonra En'am suresinde gelecek bir ayet bu vesileyle hatırlatalım sevgili kardeşlerime. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Peygamber'in üzüldüğünü çok görünce En'am suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. قَدْ نَعْلَمُ Biz biliyoruz. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Bu adamların söylemekte veya söyleyecekleri sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. فَاِنَّهُمْ Bu adamlar لَا يُكَذِّبُونَكَ Aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ İşte bu zalimler بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sen bu anlamda moralini bozup da kendini helak edecek bir pozisyonun içerisine girme. Kehif suresinde de, Şuara suresinde de, Fatır suresinde de onun moralini bozmaması gerektiğini Cenab-ı Hak ona ifade ediyor. İşte bu bütün içerisinde Rab sıfatının özellikle zikredilmesinin Hazreti Peygamber'e moral desteği sağlama amacının yanında, müminleri desteklemesinin yanında karşıtlarına da esaslı bir gözdağı vermekte olduğunu ve karşınızda bulunana değil düşmanlığınız, onu gönderen Rabbinedir, Allah'a karşı bir tutumunuz ve duruşunuz olacaktır. Ona göre kendi duruşunuzu, tutumunuzu, zihni yapınızı belirleyin, kontrol altına aldın, belirleyin diye bir uyarının da bu vesileyle Rab sıfatıyla ortaya konulmayı konulduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir hesabın, hedefin olduğunu böyle bir maksadın olduğunu anlayabiliriz, düşünebiliriz evet, diyorsunuz. Evet, Rab sıfatının seçilmesinin böyle bir tarafı vardır diye düşünüyorum. Şimdi Rab sıfatının seçilmesi benim zihnimde epey bir vuzuha kavuştu. Yani bu anlattıklarınızla hani zımnındaki okumalar bakımından. Aynı şeyi şuna da sorabiliriz diye. Evet. Halaka. Ellezî halaka. Şimdi başkaca birçok sıfat kullanılabilirdi. Halakaya müteradif, başkaca Arapçada birçok sıfat var. Tabii. Bunlar kullanılabileceği halde ellezî halaka denmesinin de bir maksadı, derin maksadı olması lazım diye akla geliyor. Evet, aynen öyle Yusuf Bey. Tabii şimdi ellezî halaka, ellezî fetara, ellezî enşe'e, ellezî beda'a diyebilirdi. Tabii. Onları yani yaratma anlamını verebilecek başka kelimeler kullanılabilir olmasına rağmen bunu kullanmasının bir anlamı var. Bir, Cenab-ı Hak başka sıfatlarını kullanabilir. Tabii. Yaratmayla ilgili olmayan. Olmayan bambaşka. Başka, mesela gene biraz önce hani haddini aşan cümlelerim gibi algılamasınlar. Niyetim halis. Sadece yüreğimi ortaya koymak için söylüyorum. Mesela şöyle olabilirdi. Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî la ilahe illâhu. Evet. Değil mi? Evet. Müşrik bir topluma geliyor bu vahiy ilk etapta. Tabii. Orada daha iyi gidecek olan. Geliyor. En iyi gidecek olan la ilahe illâhu. La ilahe illâhu mesela ifadesi yani muhataplar açısından daha çarpıcı olabilirdi. Ama o öyle tercih edilmedi. Tabii. Halaka. Ellezî halaka. Ellezî halaka dedi. O zaman bunu da sormak durumundayız. Niye bu sıfat? Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Ellezî halak demek, yaratılan her şey yaratanını haykırır demektir. Hmm. Yani yaratan var. Yaratılanlara bakıyorsanız, onları görüyorsanız bilin ki bir yaratan var. Bu sıfat Allah'ın yaratıcı olduğu gerçeğini muhataba kavratır. Herkesin böyle bir hakikatle buluşması imkan dahiline alınmış olur. Yaratılan varsa yaratan vardır. Allah'ın varlığına Bu anlamda bir gönderme yapılıyor. İşaret. Tabii. Evet. Yani sanat, sanat eseri sanatkarını gösteriyor. Efendim, sebepler müsebbibini gösteriyor. Eser müessirini gösteriyor. Eserler müessirini gösteriyor. Böyle bir tarafı var işin. Yaratılanlar var, demek ki yaratan var. Peygamberimiz bu anlamda Allah'la, onun yaratıcı sıfatıyla daha bir bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Bir bunu söyleyebiliriz. Ayrıca çok önemli olduğunu düşündüğüm bir başka gerekçe var gibi geliyor bana. Nedir? Şimdi Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin inançlarını ortaya koyan bir takım ayetler var. Evet. İnanç biçimlerini, nasıl inandıklarını. Nasıl inandıklarını ortaya koyan ayetler var. Şimdi bazıları diyor ki hocam, yani ne mantıksız bunların düşündükleri. Yani zaten tabii mantıklı olsaydı gelmezdi bu. Mantıksız bir sıkıntı var. Ama o mantıksızlıklar içerisinde zaman zaman sizi şaşkına çevirecek cevapların verildiğini de görüyorsunuz. Evet. Size mesela bir iki örnek vereyim. Lütfen. Estağfirullah. Ayet numarasını da söyleyelim. Bak açtım çıktı Yusuf Bey. Elhamdülillah. Lokman suresinin 25. ayet. Evet. Estağfirullah. Ve le in se'eltehum. Sen şimdi onlara sorsan. Men halakas semavati vel arda. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan. Le yekulunne. Tereddütsüz diyeceklerdir ki Allah'u. Allah yarattı. Ya. Allah-u Teala yarattı demek, Mekke müşrikleri yaratıcı Allah'ı kabul ediyor demektir. Hatta işte Yunus suresinde ifadeler var. Kul men yerzukukum mine semai vel ardı. Emmen yemlikü sem'a vel absara. Ve men yuhricul hayye minel meyyiti. Ve yuhricul meyyite minel hayyi. Ve men yudebbirul emre. Yani de ki, sizi gökten yerden kim rızıklandırıyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Size duyma, görme duyularını kim veriyor? Bütün bu işleri kim idare ediyor diye sor. Cevap. Feseyekulune, diyeceklerdir ki Allahu Allah. Ya. Yunus suresinin 21. 31. ayeti. Mesela, yaratıcı Allah konusunda müşriklerin bir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Orada yani, netler. Gayet açık ayetler. Onların hallerini Allah diyorlar yani. Hiçbir sorun yok Allah demekte. Ama evet. Şimdi Müminun suresinde de böyle peş peşe 3 tane ayet var. Hani sırası geldi söyleyeyim. Müminun suresinin 84, 85, 86, 87, 88, 89. Hı. Bir grup ayet. Buyuruyor ki Yüce Allah. Kul de ki onlara. Limenil ardu. Yeryüzü kimin? Ve men fiha. İçindekiler. İçindeki insanlar kime ait? İn kuntum ta'lemun, eğer gerçeği biliyorsanız sor onlara, söylesinler. Seyekulune, diyecekler ki lillahi, Allah'a ait. Kul de ki o zaman efela tezekkerun, niye öğüt almıyorsunuz? İşte o Allah bu hakikatleri size gönderiyor. Niye tereddüt içerisindesiniz? Kul de ki onlara, men rabbus semavati seb'i, bu yedi kat göğün Rabbi kim? Ve rabbul arşil azim, bu erişilmez yüce arşın sahibi kim? Seyekulune, diyecekler ki lillahi, bunlar da Allah'a ait. Kul efela tettekun, niye o zaman sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz? Kul de ki onlara, men biyedihi melekutu külli şeyin. Her şeyin melekutu, idaresi kimin elinde? Ve huve yuciru, her şeyi idare etmekte olan. Ve la yucaru aleyhi, kendisi kontrole muhtaç olmayan, idare edilmeyen varlık kim? İn kuntum ta'lemun, eğer gerçeği biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulune lillahi, Allah'ın diyecekler. Allah Allah. Dönüp dönüp Allah diyorlar. Tabii Allah diyorlar. Ama burada bir düğüm var değil mi? Onların Allah inancı noktasında bir sorunları yok. Zaten müşriklik haşa Allahsızlık demek değil. Müşriklik var olduğuna inandıkları Allah'a başka ortaklar koşma arızasıdır. Şirk tabii. Öyle bir anlam verir. Başka ayetler de var ama daha uzatmayalım. Şimdi niye Allah-u Teala halaka sıfatını kullanıyor? Çünkü Mekkeli müşrikler yaratıcı Allah inancına sahipler. Bir eğitimcinin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birini öğretiyor Kur'an. Pedagojik bir ilke öğretiyor bize. Evet, bir eğitim ilkesi öğretiyor. Malumdan hareketle bir şeyi öğretmek. Aynen öyle. Zihinlerde olandan. Aynen öyle. Onu benim ifadelerimle yineleyeyim. Bilinen ve ortaklaşa kabul edilen şeyle diyaloğunuzu başlatın. Ortak kelimeden hareketle, maruftan hareketle. Yani karşı taraftakinin zinhar reddettiği bir şeyle ilk defa konuşmaya başlarsanız o konuşma bitti. Zaittir. Yani başlarken bitti yani. Bitti. Daha başlamaz o, gitmez. Doğru. Ortak kabullerden konuşmaya başlamak bir eğitim metodudur. Çok güzel. Kur'an bunu bize öğretir. Yoksa burada ellezî lâ ilâhe illâhu daha iyi giderdi. Tabii. Hatta Errahmanirrahim daha iyi giderdi ilk bakışta. Ama Allah-u Teala onu tercih etmedi. Hmm. Tercih budur. Ellezî halak. Niçin? Çünkü müşrikler yaratıcı Allah'a inanıyorlardı. Yani ortak kabulden hareketle başka söyleyeceğiniz şeyleri söylemenin yolunu açıyor. Bir pedagojik ilke ortaya koyuyor. Bu sıfatın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de zannım budur. Ellezî halaka demek, yaratılanlar var, yaratan var. Öyleyse yaratılanları düşünerek yaratana ulaş. Yani bir kainat kitabı göndermesi vardır. Evet. Bakın ellezî halaka derken, hani halaka kelimesi, hani Arapça biraz teknik olacak ama lütfen, bunu söylemek zorundayım. Bunu söylemeden anlaşılmaz. Bu da bir zenginliktir hocam. Evet. Çünkü Arapçayı bilen arkadaşlarımız da bizi izliyorlar. Bunu niye demedi diyebilirler. Demeden söyleyelim. Şimdi halaka kelimesi Arapçada, Türkçede de geçişli fiiller var, geçişsiz fiiller var. İşte biz bunlara mutaaddi lazım diyoruz. Evet. Arapçada. Şimdi mutaaddi demek direkt mef'ul alan fiillere müteaddi deniliyor. Yani artık bunun Türkçe karşılığı nesnesi tümleci olan yüklemlere biz Arapçada müteaddi diyoruz. Şimdi halaka böyle bir fiil. Yani bunun mef'ulü olması lazım. Yaratan. Neyi yaratan? Bakın burada yaratanın neyi yarattığı söylemiyor. Ellezî halaka diye bitti. Mef'ul yok. Mef'ul yok. Efendim evet. Yani nesne yok, tümleç yok. Eğer bir kelime müteaddi ise ve onun mef'ulu yani nesnesi tümlece zikredilmiyorsa kural şudur. Ellezî halaka demek haliku külli şeyin demektir. Her şeyin yaratıcısı demektir. Ellezî halaka aynı zamanda şunu da söyleyelim. Yani faile gönderme yapar. Evet. Ve o failin bütün özelliklerine gönderme yapar. Zımnen onların hepsi orada vardır demek. Vardır. Ellezî halaka demek halikun demektir. Ellezî halaka hani haşa o bazı inanışlara göre işte Allahu Teala kainatı 6 günde yarattı, 7. günde istirahata çekildi. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Hiç Allah yorulan Allah diye bir inancımız tabii, yok bizim. Tabii. Ve la yeuduhu hifzuhuma yani. Kainatın idaresi, o muhafazası onu hiçbir şekilde yormaz. Allah yorulan bir varlık tabii, değil. Haşa. Yani arızalı sıfatlar Allah'a nispet edilemezler. Ellezî halaka yarattı bitirdi demektir. Ellezî halaka halikun demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yahluku geniş zaman anlamını verecek ve Allah'a nispet edilen fiiller de vardır. Evet. Dolayısıyla bu yaratılışın devam ettiğini de bize böylece ifade ediyor. Tabii. Daimi olduğunu. Allah-u hani, halkun cedid manasında. Evet, daima belki yeni yaratışlar meydana getiren, yarattığı şeylere daima müdahale eden bir sıfatı ellezî halaka ile ortaya koyuyoruz. Demek ki tebliğde ortak noktalardan hareketle muhataba ulaşmak, yaratıcı Allah motifiyle kainat kitabını insanların önüne sermek ve insanlara şu akla gelebilir, denebilir ki yani bu biraz sanki bir felsefi şeyler söylüyormuşuz gibi algılanabilir ama yani vahyin indirildiği ilk dönemlerde yaratılana bakmak demek oraya ibret gözüyle bakmak demek. Tabii. Boş boş aval aval değil yani. Demek değil yani. Tabii. Yani bakışınız derinlikli olsun. Düşünce hareketiyle bu bakışı gerçekleştirin demektir. Tabii. Ama bugün o bakış eskiden ibret içerikliydi. Bugün inceleme ve gözlem içeriklidir. Yani siz artık araştırma yapacaksınız. Artık teknoloji kullanacaksınız. Zerreden küreye yaratılmış ne varsa belli ki onlar okumaya konudur. Konudur. Düşünmeye. Düşünmeye konudur. Bunun önünü açan bir sıfatı Cenab-ı Hak bize ilk ayetiyle kainat kitabına yaptığı gönderme anlamında önümüze açıyor. Geçen programda ifade etmiştim. Bismi'deki o ba harfinin zait olduğunu. Tabii dört anlamını söylemiştiniz. Evet, dördüncüde bir de zait anlamıydı. Siz demiştiniz ki ikra yani iki nokta üst üste ben de oradan hareketle evet, demiştim evet ki işte bu ba'ya zait anlamı verilirse Allah-u Teala kainattaki imzasını bulalım istiyor demektir. Evet, Allah'ın adını oku. Allah'ın adını okumak anlamında yarattığı her şeye bak, yarattığı şeylerden hareketle yaratanı bul. İşte inceleme alanımız yaratılmış olan her şeydir. Eyvallah. Dolayısıyla yaratılan her şey Müslümanın okumasının konusudur diye bu uyarının verildiğini söylemiş olalım. Böylece bizi daim bir faaliyete, daimi bir uyanıklığa, aslında tayakkuza sevk eden bir taraf da var. Evet. Yaratılış caridir. Sürekli akan bir yaratılış var ve senin buna dinamik bir nazarla bakman lazım. Evet. Nüfuz eden, derununu gören bir inceleme, araştırma gözüyle bakman lazım. Evet. Yoksa boş boş bakmak manasında değil. Sevgili hocam, elhamdülillah çok güzel gidiyoruz. Bir nefes arası vermemiz lazım. Hı-hı. Ondan sonra inşallah kaldığımız noktadan yürüyeceğiz. İnşallah. Sevgili dostlar, efendim sizler de fark ediyorsunuz, çok derinlikli, hakikaten anlaşılması gereken müthiş noktalar, ukdeler var. İnşallah bu duamız, bu çabamız devam edecek biraz sonra efendim.